بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم تقديم ميكون عزائم. لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت ثمراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. لله در معسكر الأبطال. آيا داستان رافزة برايت رسيدة است؟ حتى غدت ثمراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. تسعى إلى درب الهروب تخبطا، تتصادم الأرتال في الأرتال. إن سلسلة كترجمي صوتي بيانات شيخ مجاهد أبو مصعب زرقاوي تقبله الله ميباشد. در آن در مورد پیدایش، تاریخ، عقاید، بدعات و مظالم و استبداد رافیزه و مذهب رافیزیت بر اهل سنت و مسلمین بحث خواهد شد. لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت ثمراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. أسد أباة يشترون مماتهم، يتلفتون لغزوة وقتال. شدت عزائمهم بدين مليكهم، مستمسكون به بخير حبال. امیدوارم این سلسله مختصر در شناخت روافض و مذهب رافضه برایتان مفید واقع گردد. نرخص الأرواح من أجل الإله وكل شيء غالي. لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم إلى يوم القيامة من الأخيار. أما بعد، خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران، مهاجرین و انصار، برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید است که صحیح و سالم و در حفظ و پناه الله جل جلاله باشید. بله برادران و خواهران عزیز، ما و شما در جلسه دوم از جلسات هل اتاک حدیث الرافضه هستیم و ما و شما در این جلسه به اذن الله مختصرا میخوانیم که حکم رافضه در نزد علمای سلف چیست و این که پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث خبر ظهور روافض را داده اند و همچنین رفتار دوگانه حکومت عربستان و غیر حکومت ها را در برابر روافض می خوانیم. اکثریت علمای سلف رحمهم الله سخن قطعی درباره حکم شریعت در مورد رافضه را برای من بیان نموده اند و آن قول به کفر آنان و وجوب قتال با آنان است، مخصوصا کسانی که بدعتشان را آشکار کرده اند و بالخصوص اگر همراه طایفه امتناع کننده اجرای شریعت از آنان باشد و در تکفیرشان و وجوب قتالشان دلایل قرآن و سنت موجود است. بلکه حتی کتب خود رافضه روایات بیزاری اهل بیت از آنان و نسبتش به پیامبر صلی الله علیه و سلم و اخراجشان از اسلام را برای ما نقل می کند. اما ادله از قرآن کریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یفتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني محمد رسول الله است و کسانی که با او هستند بر کافران سختگیر و شدید و در میان خود مهربانند. آنها را در حال رکوع و سجده میبینی که از الله فضل و خوشنودی میطلبند. نشانه درستکاری آنها در چهره هایشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنها در تورات است و توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی که جوانه بزند سپس آن را تقویت کند تا محکم گردیده و بر پای خود ایستاده است و کشاورزان را به شگفتی وامی‌دارد تا از دیدن آنها کافران را به خشم آورد. ابن کثیر رحمه الله میگوید امام مالک رحمه الله بر اساس این آیه استنباط کرده است در روایتی از ایشان تکفیر روافض را. کسانی که با صحابه رضوان الله علیهم بغض و کینه دارند گفته چون آنان را به خشم آورند و کسی را که صحابه رضی الله عنهم به خشم آورند بر اساس این آیه پس کافر است. گروهی از علما رحمهم الله در این باره با وی موافقت کرده اند. قرطبی رحمه الله در تفسیرش گفته ابو عروه زبیری از فرزند زبیر روایت کرده که در نزد مالک ابن انس نشسته بودیم و یاد مردی شد که از شأن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کم می کرد. پس مالک این آیه را تلاوت نمود: محمد رسول الله والذین معه، تا این که رسید به یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. سپس گفت اگر کسی از مردم طوری شود که قلبش نسبت به یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم خشم داشته باشد، این آیه به او میرسد. ابوبکر خطیب آن را ذکر کرده است. گفتم قول از قرطبی است و براستی که گفتار مالک بسیار خوب است و در تأویل خیش پاداش برده، زیرا کسی که یک تن از آنان را معیوب بشمارد یا در روایتش طعنه بزند، یقیناً بر الله پروردگار عالمیان رد زده و شرایع مسلمین را باطل کرده است. پایان کلامش رحمه الله. همچنین از قول الله تعالی استدلال کرده اند: ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. ترجمه: چرا هنگامی که آن را شنیدید نگفتید ما حق نداریم که آن سخن را بر زبان آوریم؟ الهی، تو پاک و منزهی و این بهتان بزرگی است. الله شما را وعظ می دهد که اگر مؤمن هستید هرگز به چنین کاری باز نگردید. ابن عبدالقوی از امام احمد گفته: و امام احمد کسی که از آنان یعنی صحابه بیزاری می جوید و کسی که عایشه ام المؤمنین را ناسزا بگوید و به آن چیزی که الله او را از آن پاکیزه دانست تهمت بزند را کافر شمرده است و می خواند: يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. قرطبی رحمه الله گفته حشام ابن عمار گفته از مالک شنیدم که گفت کسی که ابوبکر و عمر رضی الله عنها را سب و شتم کند تنبیه می شود و کسی که عایشه رضی الله عنها را سب و شتم کند کشته می شود. چرا که الله تعالی می فرماید: يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. پس کسی که عایشه رضی الله عنها را ناسزا بگوید با قرآن مخالفت کرده و کسی که با قرآن مخالفت کند کشته می شود. ابن العربی گفته اصحاب شافعی گفته اند کسی که عایشه رضی الله عنها را ناسزا بگوید ادب و تنبیه می شود، همانطور که در باره سایر مؤمنین است. و قولش که ان کنتم مؤمنین درباره قضیه عایشه رضی الله عنها اینطور که کفر باشد نیست، بلکه مثل همان قول علیه السلام است که ایمان ندارد کسی که همسایه‌اش از شرش آرامش ندارد. و اگر سلب ایمان در کسی که عایشه را سب میگوید به حقیقت می بود، پس سلب ایمان در قولش که زناکار در هنگامی که زنا می کند مؤمن نیست نیز حقیقت می بود. گفتیم آن گونه که ادعا کردید نیست، چرا که اهل افک به عایشه مطهره تهمت زنا بستند و هر کس او را به آن چیزی که الله تعالی از آن پاکیزه شمرده تهمت بزند بر الله تعالی دروغ بسته، پس کسی که بر الله عزوجل دروغ ببندد کافر است. این روش مالک است و راه اظهار شده برای اهل بصیرت است. ولی اگر مرد عایشه را غیر آن چیزی که الله عزوجل وی را پاک دانسته افترا بزند، جزایش ادب و تنبیه است. پایان کلامش. و قول الله تعالی: فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. پس اگر این مشرکان به آن کفر ورزن، به تحقیق ما گروهی را بر آن می گماریم که نسبت به آن کافر نیستند. و قول الله تعالی: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی تا بر مردم گواه باشید. امام ابو محاسن واسطی در استدلالش از این آیات به قائل کفر کسی است که اصحاب را کافر شمرده یا عدالتشان که از قرآن ثابت شده را ناقص بداند که آنان کافرند به خاطر تکفیر صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم که وصف عادل بودن و تزکیهشان در قرآن ثابت است، در قول الله تعالی که می فرماید: لتکونوا شهداء علی الناس، و به شهادت الله تعالی بر آنان صحابه قطعا کافر نمی شوند به دلیل قول تعالی فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ. اما در سنت بر اساس آنچه در مجمع الزوائد آمده با اسناد حسن از ابن عباس که گفته نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بودم و علی هم بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند یا علی سیکون فی امتی قوم ینتحلون حب اهل البیت لهم نبذ یسمون الرافضه قاتلوهم فانهم مشرکون. ای علی، در امتم قومی خواهند آمد که محبت اهل بیت را به خود نسبت می دهند و لقبی دارند که به رافضه نامیده می شوند، با آنان بجنگید چرا که مشرکند. و آنچه که امام احمد در مسند خیش و بزار از ابراهیم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب از پدرش از جدش که گفته علی ابن ابی طالب رضی الله عنه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در آخر الزمان قومی ظهور می کنند که رافضه نام دارند و اسلام را رد می کنند. و عجیب این که این لقب رافضه را ائمه رافضه نیز در کتب اصولی معتبرشان از حسین ابن علی رضی الله عنهما روایت کرده اند. صاحب کتاب لله ثم للتاریخ از کتاب الکافی روایتی از ابی عبدالله علیه السلام برای ما نقل کرده که آنان یعنی روافض نزدش آمدند و به ایشان گفتند همانا به ما لقبی داده شده که بر پشت ما سنگینی می کند، قلبهای من به سبب آن مرده و امیران به خاطر آن خونهای من را حلال شمرده اند. و در حدیث آمده که فقهایشان برای آنان روایت کرده اند. ابو عبدالله علیه السلام به آنان گفت رافضه؟ گفتند بله. و او گفت نه والله، آنان شما را به این نام ننهاده اند ولیکن الله عز و جل این نام را بر شما نهاده است. و سید حسین موسوی در مورد نظرش درباره این روایت گفته پس ابو عبدالله واضح نمود که الله آنان را به رافضه نام نهاده و نه اهل سنت. و از اقوال منتشر شده سلف در حکم به کفرشان آنچه از امام احمد رحمه الله ذکر شده روایتی است که خلال از ابوبکر مروزی نقل کرده که از ابو عبدالله درباره کسی سؤال کردم که ابوبکر و عمر و عایشه را ناسزا میگوید، گفت او مسلمان نیست. خلال گفته عبدالملک ابن عبدالحمید مرا خبر نموده که از ابو عبدالله شنیدم که گفت کسی که ناسزا بگوید می ترسم که همانند روافض کافر شود. سپس گفت کسی که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم را ناسزا بگوید مطمئن نیستم که از دین خارج نشده باشد. در کتاب از سنه امام احمد قول ایشان درباره رافضه آمده آنان کسانی اند که از اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم بیزاری می جویند، به آنان ناسزا می گویند، معیوبشان شمرده و جز چهار نفر علی، عمار، مقداد و سلمان بقیه ائمه را کافر می دانند و رافضه هیچ بهره ای از اسلام ندارند. امام بخاری رحمه الله در خلق افعال العباد گفته است فرقی ندارد که پشت سر جهمی و رافضی نماز بخوانم یا پشت سر یهود و نصارا، به آنان سلام داده نشود، عیادت نگردند و وصلت با آنان صحیح نبوده و شهادت و گواهی آنان پذیرفته نمی شود و ذبیحه های آنان خورده نمی شود. امام احمد ابن یونس رحمه الله کسی که امام احمد درباره وی هنگامی که مردی را خطاب قرار میداد گفت برو نزد احمد ابن یونس چرا که او شیخ الاسلام است، گفته اگر یک یهودی گوسفند ذبح کند و رافضی هم گوسفند ذبح کند ذبیحه یهودی را میخورم ولی هرگز ذبیحه رافضی را نمیخورم چرا که او از اسلام مرتد میباشد. صارم المسلول صفحه 572. ابن حزم رحمه الله در پاسخش به نصارا که از اقوال رافضه در تحریف قرآن استدلال جسته بودند گفت و اما قولشان یعنی نصارا درباره ادعای روافض در تبدیل شدن قرآن اما به حقیقت که روافض از مسلمین نیستند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در صارم المسلول گفته هر کس گمان کند تعدادی از آیات قرآن کاسته و یا پنهان شده است یا ادعا کند که تأویلات باطنی دارد که انجام عمل شرعی را از او ساقط می کند، پس در کفرش هیچ اختلافی وجود ندارد و هر کس گمان کند بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب ایشان مرتد گشته اند بجز شماری اندک یا عموم آنان را فاسق بداند، پس در کفر این فرد نیز شکی وجود ندارد، زیرا نص قرآن را که در چندین محل از آنان اعلان خوشنودی نموده و ستوده را تکذیب کرده است، بلکه هر کس در کفر همانند این تردید کند نیز کفرش لازم شده است، زیرا مضمون این گفتار این است که ناقلان کتاب و سنت یا کافرند و یا فاسق، و این آیه که کنتم خیر امت اخرجت للناس که بهترین آن قرن اول بوده اند عمومشان کفارند یا فساق، و مضمونش این است که این امت بدترین امت هاست و سابقین این امت شرورترین آن بوده اند، پس کفر این از موارد اضطراری دین اسلام دانسته می شود. و همچنین درباره رافضه گفته آنان از عموم اهل حواسران بدترند و جنگیدن با آنان از خوارج سزاوارتر است. امام سمعانی رحمه الله در کتاب الانساب گفته و امت در تکفیر امامیه اجتماع دارند، چرا که آنان اعتقاد به گمراه بودن اصحاب دارند، آنان اجماع را انکار می کنند و چیزهایی که شایسته آنان نیست نسبتشان می دهند. و از موارد عجیب تناقضات و تفاوتها این است که حکومت سعودی و به علاوه بقیه آنان که به دشمنی ندا می دهند و از خطر پیش روی روافض صحبت می کنند، اما امروز می بینیم که با آنان نزدیکی می کنند و با آنان می نشینند و در مجالس رسمیشان با آنان گفتگو می کنند. این هم از کمیسیون دائمی پژوهش و افتاءشان که به تکفیر رافضه فتوا داده بود، در پی سؤالی که آن زمان از سمت یک پرسشگری برای آنان مطرح شده که گفته بود من در قبیله در مرزهای شمالی سکونت دارم، ما و قبائل عراق با هم مختلط هستیم، مذهب آنان شیعه و قبر پرستی است، گنبدهای را پرستیده که آنان را به حسن و حسین و علی نام میبرند، زمانی که برمیخیزند میگویند یا علی یا حسین. همچنین بعضی از قبایل ما در نکاح با آنان مختلط شده اند و در تمام احوال من آنان را پند دادم ولی گوش ندادند، آنها در آبادی ها و مناسب هستند، من نیز علمی ندارم که آنان را نصیحت کنم، لیکن آن را زشت و بد می دانم و با آنان مختلط نمی شوم. همچنین شنیدم که ذبیحه آنان خورده نمی شود، ولی آنان ذبیحه شیعه را می خورند و پایبند نیستند. از محضر شما می خواهیم که امر واجب درباره آن چه ذکر کردیم را توضیح دهید. و پاسخ دارالافتا: اگر واقعیت آن چه بود که ذکر کردید که علی و حسن و امثالش را دعا می کنند، پس آنان مشرکین شرک اکبر هستند که از دین اسلام خارج می کند. بنابراین برای من حلال نیست که زنان مسلمان را به ازدواج آنان درآوریم و برای من حلال نیست که با زنان آنان ازدواج کنیم و برای من حلال نیست که ذبیحه آنان را بخوریم. قال الله تعالی ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. و با زنان مشرک تا ایمان نیاورده اند ازدواج نکنید و بیگمان کنیز با ایمان از زن آزاد مشرک بهتر است، اگرچه زیبایی یا دارایی او شما را به شگفت آورد. و زنان با ایمان را به ازدواج مردان مشرک در نیاورید تا ایمان بیاورند، و قطعا برده با ایمان از مرد آزاد مشرک بهتر است، اگرچه زیبایی یا دارایی و موقعیت او شما را به شگفت آورد. آنان به سوی آتش دوزخ دعوت می کنند و الله به فرمان و توفیق خیش به سوی بهشت و آمرزش دعوت می کند و آیات و احکام خود را برای مردم روشن می سازد، باشد که متذکر و یادآور شوند. سوره بقره آیه 221. و بالله توفیق و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم. کمیسیون دائمی پژوهش علمی و افتا. بله عزیزان، در پایان جلسه دوم از جلسات هل اتاک حدیث الرافضه رسیدیم. تا جلسه دیگر شما را به الله پاک و منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.